čas jiný, ať hrudí kamenem, kdo je bez viny. Kamení házejte, jak se všichni tady, budeme zase brzy stavit hrady. Pohledem na nás všechny hned rozdajou. Jsme drsní hoši, banda gangstru a skapones. Hrajem ska a ska, tančíme, to je konec. Pohledem na nás všechny hned roztajou. Jsme drsní hoši, banda gangstru a skapones. Hrajem ska a ska, tančíme, to je konec. Čirapop! Mam nadzieję, że Kuba, który prosił o coś czeskiego, jest velmi rád. Może sobie nawet tytuł tej płyty przetłumaczyć. Dobra trzeci bota. Ciekawe, co by to mogło znaczyć, chociaż jako lingwista stosowany powinienem wiedzieć. Społeczeństwo mnie wykształciło, a ja co? Nie oddaję tego społeczeństwu. Nie wiem, co znaczy dobra trzeci bota. Na pewno coś o butach. I o coś o trzecim bucie. Al Scapones, tak się nazywa ten zespół z Cieszyna czeskiego. Chociaż z polskiego Cieszyna też może ktoś tutaj być. Taki Marian na przykład tutaj na gitarze gra. Marian to musi być z Polski, czyli z polskiego Cieszyna. Oni zresztą też po polsku śpiewają. Kiedyś w ramach audycji specjalnej cały świat gra polski czat. Ten zespół się też pojawił, czyli jak widać zespół Al Scapones z czeskiego Cieszyna na każdą okazję jest dobry, a dzisiaj wystąpili w ramach leitmotivu, aby śpiewały tylko baby. strefa@polskieradio.pl no albo smykowo 71 335. No dobrze, to może jakieś będziemy promować smyki, skoro ludzie się naprawdę wykosztowują na to. Przy tej audycji znów pierniki będę robić w szalonym tempie. Podpisano Matka Polka Piernicząca. W innych sprawach, na przykład Basia, która rozwija temat do bani. Tak, bo poruszyliśmy tutaj różne tematy do bani. I Basia kontynuuje. Do bani to ja tylko z mężczyznami bym uczęszczała. Chociaż muszę pochwalić panie łaziebne ze stambulskich i bursańskich łaźni. Och, jak one bosko szorują. Leży sobie człowiek na marmurze cieplutkim. Słoń wpada przez szybki w kopule na górze i te panie masują. No, ja się przyznam, że jak gdyby mi słoń wpadał przez szybę do salonu masażu, to jakoś bym chyba tego nie polubił. No ale co kraj, to kultura. W Turcji słonie przez szyby wpadają. Strefa Małpa, Polskie Radio, .pl, 71335. O! Lud pracujący stolicy do nas napisał, tak się przedstawia. Ten lud jutro wstanie rano, odprowadzi dzieci do szkoły i będzie tyrał. A zawód ludu pisarka maili. Nie wiem, co to znaczy. Tak nazwały dzieci moją pracę, czyli troll. Znaczy się trolka, tak? To już widzę, co tam nasza droga trolka podpisuje na naszej stronie twarzoksiągowej. Wolę sobie nie wyobrażać. No dobrze, a w ramach takiego małego, małego płodozmianiku, bo powiedziałbym, że poletko bardzo dzisiaj jednostajne, aby śpiewały tylko baby, to znowu powieje smętkiem, bo było wesoło. To teraz będzie naprawdę smutno. Kiedyś chyba taki wpis o nich zamieściłem, że Santiago de Chile smucą jak w mogile. I to się może zgadzać. Czyli kraj pochodzenia już, tak, znany, Chile. Zespół zwie się Diavol Strain. Diabol, Strain, Santiago de Chile, czyli z Chile. To też w ramach wielkiej, acz patologicznej rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Słuchacz z Wrocławia nam niedawno podesłał to na Dzień Kobiet. Jak znalazł? Mam nadzieję, że wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Sprawdzam, pstrykam, pstryk, pstryk i na razie nic mi się nie wyświetla. A fuj, ale wyświetli się. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Cóż za oryginalny, innowacyjny, prześwietny pomysł, aby śpiewały tylko baby. No i jak na razie stosujemy się, chociaż to rzadkość. Realizujemy leitmotiv. W różnych sprawach. Na przykład Kuba dziękuje nam za zestaw czeski, czyli nie to, co przed chwilą, ale to, co jeszcze poprzednio. Dziękuję moc za tą krasną hudebni sadu. A co do kwestii płciowych, nie wiem, czy możemy o tym mówić. No dobrze, 18 minut po pierwszej, to możemy. To w Czechach to nie wszystko jest tam takie proste. Na przykład na wejściu do męskiej toalety najczęściej jest napisane pani. W ogóle jestem nieco zbulwersowany, że Czesi wchodzą do toalety w kwestiach płciowych. No ale niemiecki, laicki kraj, co się dziwić. Strefa Małpa, polskieradio.pl. W innych sprawach. Kasia. Ja dziś nie tylko strefy, ale i nawet CSM posłucham. No to wydarzenie u Kasi, bo muszę przed 4 rano porobić za taksówkarza. No ale najlepiej za taksówkarza krakowskiego albo koszalińskiego. Kotom strefowym tłumaczę. Krakowscy do Wieliczki wożą, no i słono każą sobie płacić, a ci z Koszalina do Mielna i z powrotem i też słono, bo Bałtyk, no, słonym morzem, chociaż nie takim słonym jak Adriatyk, więc no, oni troszkę mniej zdecydowanie zarobią. W sprawie taksówek Michał z Krakowa. Ja już tłumaczyłem, że my to centusie jesteśmy. I mimo, że dziś już 2 razy w Wieliczce byłem, to smyka nie wyślę. Deklaruje Michał, taksówkarz z Krakowa. W zupełnie innych sprawach może właśnie jakieś smyki będziemy promować. No dobrze. Panie Wilczur, postaraj się pan bardziej, jak na punkowca przystało, bo na razie to jakieś kwaśne disco leci. A, drogi słuchaczu, niepodpisany anonimie, ze mnie taki punkowiec jak z ciebie bogacz, co to za Złocisza 23 smyka wysyłasz. No ale prośba słuchacza jest dla nas rozkazem. Ten zespół kiedyś, bardzo dawno temu, w innym radiu, w strefie był na sztandarach, no w trójce jakoś się nie spodobał. Z Rosji. Ciortowy kukły. Господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. bardzo ładnie już wypisane i to grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy ciortowy kukłę, czyli diabelskie laleczki. Tak bym to przetłumaczył jako lingwista stosowany, o ile znam rosyjski, a nie znam, no ale muszę się wypowiadać na temat języków, bo społeczeństwo mnie wykształciło i trzeba to oddać. Nawet jak człowiek plecie 3 po 3, ale kto o tej porze, 29 minut po pierwszej w nocy, słucha audycji z tych, co znają rosyjski. Chociaż rzeczywiście coraz więcej osób w Polsce zna rosyjski, to trzeba przyznać. strefa@polskieradio.pl. Można pisać grażdanką, ewentualnie jak to woli, tylko nie wiem, czy ja wszystko odczytam. Ciortowe kukły i punki odhaczone. W takim razie mam nadzieję, że temu malkontentowi smykowemu przypadło do gustu. Przypomnę tym, którzy dołączyli, chociaż o tej porze nikt nie dołącza do żadnej audycji, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, aby śpiewały tylko baby. Ciekawe, dlaczego taki leitmotiv przyszedł do głowy doktorowi Winczurowi. W zupełnie innych sprawach, na przykład w sprawie bani. Poruszyliśmy parę tematów do bani i Adam z Katowic napisał: gdyby ta pani mieszkała na Śląsku, podejrzewam, że chodzi o Basię, która do bani się wypowiadała, to by nie mówiła do bani, bo na Śląsku bania to dynia. Tylko ja już nie wiem, czy ruska bania to ta śląska bania dynia, czy że do bani to do dyni. Nic już nie wiem. strefa@polskieradio.pl. Albo 71335, ale to opcja, wariant, możliwość tylko dla bogatych. Podejrzewam, że ci, co dzisiaj listela napisali, to na liście 100 najbogatszych. Na przykład taki Paweł z Wejherowa. No, do Wejherowa taksówką. Gdyby był taksówkarzem z Gdańska do Wejherowa, może by rzeczywiście. Chociaż tam kolejka chyba jeździ. To raczej nikt taksówek nie bierze. Dzisiaj pozdrawiam z trasy Białystok-Gdynia. Szkoda, że gracie tylko jeden dzień w tygodniu, bo jutro znów Gdynia-Rzeszów. To się chłopak najeździ. strefa@polskieradio.pl i tak dalej. A, jeszcze Franek z Lublany. Co prawda widać, że mu się nie przelewa, bo tylko listela za darmo napisał. Mam nadzieję, donosi Franek, że strefa rozjaśni te czarne myśli, które krążą po głowie. Nawiasie, chodzi o babę. No niestety w tych kwestiach to czarno. Czarno widzę. Ciemność widzę. No dobrze, to były bardzo niepoukładane, jazgotliwe, brudne, ciortowe kukły z Rosji. No to teraz coś z Tajlandii i będzie tak naprawdę ładnie i gładko i wszystko tam będzie takie wypolerowane. Fahrenheit. tajski też sobie pięknie odhaczamy i tajkę również w końcu zrealizowała, wypełniła dzisiejszy leitmotiv, aby śpiewały tylko baby. Aż sobie sprawdzę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Jest pięknie wypisany nawet po tajsku, czyli makaron rzucony o ścianę, gdyby ktoś chciał tę muzyczną rybę w sieci sobie znaleźć. Fahrenheit, tak się ten zespół globalnie nazywa. No, po tajsku też jest tutaj napisane, ale czy to tak samo, to mimo, że społeczeństwo mnie wykształciło na lingwistę stosowanego, to ja niestety społeczeństwo zawiodę. Strefa @polskieradio.pl w sprawie Azji. Kasia, ależ mnie dziś doktor Wilczur rozpieszcza tą Azją. Najpierw Japonki, Chinki, a teraz Tajki. No, doktor Wilczur Niesienkiewicz, on Azji nie rozpieszczał. Strefa Małpa oczywiście. Polskie Radio. Co ja mówię? Tak. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Mirosław, w kwestii technicznej, można by powiedzieć. Jest duża różnica między strefą słuchaną w radioodbiorniku, a tą słuchaną przez internet. Opóźnienie to około 46 sekund. Która ze stref nadawana jest bardziej na żywo? A mógłbym się tutaj uśmiać, oczywiście żadna, bo przecież audycja została nagrana parę godzin temu w studiu. I nie ma znaczenia, z jakim opóźnieniem, w jakim medium jest nadawana. Czy normalny redaktor przychodziłby do radia poprowadzić jakąś audycję o północy, nie wysypiał się potem przez cały dzień? No żaden. W sprawie rosyjskiego i grażdanki. Grażdanką może nie napiszę, napisał Andrzej, rzeczywiście łacinką, ale translitem czemu nie? Andrzej na trasie Ryki Braniewo. Przeczytaliśmy dlatego tego listela, że ryki się pojawiły. Ryki, jak wiadomo, bliskie sercu każdej strefy. Wrzeszcz także z Gdańska i krzyki z Wrocławia. Zdaje się, że jeszcze Wilkowyja w Rzeszowie. Czy są jeszcze jakieś strefowe dzielnice w tym kraju? O tej porze na pewno nikt nie napisze. Za 18 minut druga. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Dla bogaczy to już w ogóle nie podaje. 71335. Smyki. No dobrze. Gruzinka po polsku to bardzo dawno temu była nazwa nie tylko narodowości, ale i zawodu. Na szczęście te straszne czasy dawno minęły i teraz zdecydowanie oznacza to narodowość. No to skoro tylko kobiety, to Gruzinki. Zespół zwie się Druis Factory. Rozsal rąmowa, rogor smak. Rosa, co i chłopca Drois Factory, a ten język to gruziński. No, żeby przekrój był, że w Gruzji też kobiety śpiewają. Bo dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, wszystko się dzieje. Aby śpiewały tylko baby. Gruziński alfabet, jak wiadomo, to jak makaron rzucony o ścianę, więc na wszelki wypadek po gruzińsku nie pisałem. Chociaż powinienem jako lingwista stosowany. No, dawno było. W innych czasach człowiek studiował. Ma prawo nie znać gruzińskiego alfabetu. Trois Factory odhaczone. No i teraz będzie zupełnie coś innego w ramach płodozmianu, ale oczywiście zanim to nastąpi, to wszak trzeba trochę podyskutować, podialogować. Siwy nasz kronikarz, on zawsze ze strefą do końca, w sprawie czy słuchać z radioodbiornika, czy z internetu. Ja wolę słuchać z radioodbiornika, bo radioodbiornik ma przewagę nad internetem, na przykład wtedy, gdy redaktor ogłasza jakieś konkursy. No ale to, jakie tu konkursy? To spokojnie można z internetu słuchać. W zupełnie innej sprawie, gdzie ja to miałem i to będzie smyk, więc popieramy wydawanie grosza i fortuny na strefę. Nie jest to w żadnym razie ujma, ale ja właśnie w trakcie pańskiej audycji szoruję toaletę. Ktoś napisał, no anonimowo oczywiście. No cóż, a co pani sądzi o audycji? Ja bym to w ogóle wywaliła, albo puściła we środę o 23:30. Patrzę na zegar. O, niewiele, niewiele czasu pozostało do końca audycji, więc cóż, jak ktoś napisał, jaka jest audycja na co dzień? No, na co dzień nie ma audycji, więc następnym razem podejrzewam dopiero o z nocy z czwartku. Nie, co ja plotę o tej porze? Nic dziwnego. Za 8 minut druga to każdemu język się plączy. Dziwne, że tego przy zgrywaniu audycji parę godzin temu nie wyciąłem. Ech, wtedy też chyba byłem troszeczkę wczorajszy. W każdym razie, jeśli ktoś ciekaw, co się w następnej strefie wydarzy, no to w nocy ze środy na czwartek zapraszam. Nie wiem, jaki będzie leitmotiv, nie wiem, co będzie grane, bo to wszystko spontanicznie w ostatniej chwili powstaje. No a my musimy zakończyć jakże piękny dzisiejszy leitmotiv, aby śpiewały tylko baby. Tym razem pożegnamy się po grecku. Σε ένα διάλειμμα σύντομο κάποια ανήσυχο βράδυ είπα να φάω μια μπουκιά αφού μου είχε βγει το λάδι και απ' την τηλεόραση έκλεβα καμιά ματιά όπως οι πρωτόγονοι είχαν για παρέα τη φωτιά και πέσα πάνω σε ένα talent show με την άνεση και την ξενιασιά του αθώου είδα μια γλάστρα που αφού τραγούδησε έβγαζε λόγο στους κριτές για τα όνειρά που πούλησε και κλαίγοντας μοιράστηκε μαζί τους ένα μυστικό πως νιώθει πόρνη σε δίκτυο πανεθνικό. Έτρεξε μπροστά στο κοινό να τη βλέπουν όλοι και έβγαλε απ' τη φούστα της ένα μικρό πιστόλι στο κεφάλι. Το κόλλησε κι άλλαξε φάτσα. Έριξε μια και το σκατό πήγε στην κάλτσα. Στην ίδια πίστα που γεννηθήκαν άστρα. Το πε και το κάνει η άμυρη γλάστρα. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας πω ότι λυπήθηκα κι απ' την τρομάρα μου. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Μήπως κι απαλύνω τον πόνο απ' τις ψυχές σας. Μα μικρή μου έδες. Τι με σκοτώσαν τα SMS σας. Και να ήταν μόνο τούτο. το το κακόμια. Φτωχήρα λολίτα σε βρυγόνιο φακό. Υπήρχε και συνέχεια και πού να πάει μπουκιά μου κάτω. Σούργελα και μάιντανοι μου γέμισαν το πιάτο. Ζυγώνουν και μεσάνυχτα και η ώρα μα βολεύει. Κι όποιο νύχτα κάνει ζάπινγκ είναι που δεν την παλεύει. Γι' αυτό μέχρι να χωνέψετε το ρεχτικό, θα κάνουμε ένα break υποχρεωτικό. Επί της οθόνης μας λοιπόν, με γρήγορες εναλλαγές των σκηνικών. Φοιτητής σκότωσε με σκάγια για αρκούδες όλο το πάνελ σε talk show. Που έχει φόντο μαϊμούδες πιο κάτω μια ηλικιωμένη χοντρή κυρία. Δίπλα σε κάτι στριπτιτσούδες έκανε φασαρία. Πέταξε μια χειροβομβίδα σαν τις ταινίες. Αυτά παθαίνει όποιος έχει αϊπνίες. Μετά έπεσα σε κάτι χορούς και κλαρίνα. Και ξαφνού δίπλα σε μια κυρία σε μήνα αλλοδαπή. Χορεύτρια ξανθιά χρυσένδετη. Σειραφιάζει μαϊντανούς και σελέμπριτι. Αλλάζω πάλι, μα δεν τελειώνουν οι εκπλήξεις. Βλέπω ένα τύπο ξινό που είχε βρει τις αποδείξεις και ένα σάπο το κοινό που είχε περάσει οντισιόν. Τους τσέκαζ' όλους με όξινη λοσιόν. Πιο κάτω σ' άλλο, το μίδια ιερατείο. Τους κόβουν στον αέρα για ένα έκτακτο δελτίο. Για τα πέρασμένα φωνικά σε βίντεο παρέλαση. Oh my AGB, βαράμε τηλεθέαση. Τέλος, θα φέρω κάτι να τη σπάσω. Πέντε λεπτά είπα να ξαποστάσω και βρέθηκα στα ξεφτύλο κατεχόμενα σε αίματος λουτρά. Με κορμιά μενόμενα και έγινα ο ήρωας των ξεχασμένων ρόλων. Ο βασιλεύς των ουραγών, ο πνίχτης όλων των κακών. Γλυκές μου τηλανάφτρες, ζήσαμε τη νύχτα που τρελάθηκαν οι γλάστρες. Ω, γλυκές μου τηλανάφτρες, ζήσαμε τη νύχτα που τρελάθηκαν οι γλάστρες. Ζήσαμε τη νύχτα που τρελάθηκαν οι γλάστρες. Ζήσαμε τη νύχτα που τρελάθηκαν οι γλάστρες. Και πώς να παλύνω τον πόνο από τις ψυχές σας. Μικρή μου μουέδες, τους σκοτώσαν τα SMS σας. Να πάω κι εγώ πως όλοι στον ποιητών και των ρομαντικών. Την όμορφη πόλη στο ξακουστό Παρίσι. Το χιλιοτραγουδισμένο που κάθε ερωτευμένο στόχι κρυφό αποθυμένο. Κάθε μεγαλωμένος με τα γαλλικά του και τα πιάνα ονειρεύεται μια βόλτα αγκαζέ στο Σικουάνα. Να ρε μάνα τα κατάφερε και η αφεντιά μου. Μόνο που είχα το μονόχνοτο τον άντρα μου κοντά μου. Με κρεμασμένα μούτρα γιατί έπρεπε κι αυτό να το ζήσει. Ίσως το πρώτο μου και τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Απ' την αρχή ήτανε κάπως ήμουνα λίγο εκτός. Για όσα θα βλέπα στην πόλη του φωτός. Είδα χαρούμενους τουρίστες στα ηλίσια πεδία. Παντού σημαίες γαλλικές στην κοροϊδία. Είδα γνωστούς αριστερούς με κρασί και πατέ. Είδα να με κοίταν δυο μάτια από μια μπουρκα στο σιτέ. Είδα ένα κλόουν σε τσίρκο που έμοιαζε του Ζαρκοζή. Και μια αφίσα του Λεπέν με χοιρινά μαζί. Είδα ένα στένσιλ του Γιάννη Αγιάννη την πόλη. Δημοκρατία με πτώσεις, ελάτε να ψωνίσετε όλοι. Τώρα οι άθλοι στου Γιάννη Αγιάννη την πόλη. Σε τσιμετένια μπουντρούμια στριμωγμένοι όλοι. Κομμωμένο φυτίλι από στουβί σε μπουκάλι. Γίνεται κάθε περήφανος που σηκώνει κεφάλι. Μια ανάσα δρόμο από την πόλη του φωτός. Μνήμες σέρνονται να ταυτούν εκτός τους απ' την όμορφη παριζιάννικη εικόνα. Είδα ένα σκότεινο κι ατέλειωτο χειμώνα. Κατά του Άιφελ τον πύργο μίλησα αγγλικά για λίγο. Και κάποιοι μου προτείνανε καλύτερα να φύγω. Ποιος να μου το λέγε πως απ' την πρώτη κομμούνα θα ξεπέθα να φροντίζουν μια πατρίδα γουρούνα. Είδα την Εσμεράλδα σε σκαμπόρου στικ Στον Quasimodo ντυμένο από λουσάτη μπουτίκ. Είδα και ένα όνειρο λίγο πριν τα χαράματα. Την Τιτίκα και τον Μάριο στα οδοφράγματα. Άκου πράγματα τώρα, εδώ γυρνάν το κεφάλι. Σ' όποιον ανάβει φυτιλία, πως του πει σε μπουκάλι. Ζητώ κραυγάζουνε Γάλλοι Μαλγερινού τον γκολ. Υπό το βλέμμα στο κάδρο του Εθνάρχη Ντεγκόλ. Είδα που πίναν οι διάσημοι ζωγράφοι τον καφέ του. Είδα που κάνανε οι βασιλιάδες τον μπιντέ του. Μα πίσω από την άνοιξη αττική παριζιάνικη εικόνα είδα ένα σκοτεινό και ατέλειο το χειμώνα. Τώρα οι άθλοι στου Γιάννη Αγιάννη την πόλη. Σε τσιμεντένια μπουτρούμια στριμωγμένοι όλοι. Κομμωμένο φυτίλι από στουφή σε μπουκάλι. Γίνεται κάθε περήφανος που σηκώνει κεφάλι. Μια ανάσα δρόμο από την πόλη του φωτός. Μνήμες σέρνονται να ταυτούν εκτός πίσω από την... Να τρουικόβεμ ζεγκαρ.